Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 37. Спявачка. У спявачкі быў слабы голас. Яна мела філасофскую адукацыю і густ. Выкшталцонасць дапамагала выбіраць тэксты песень, а густ маскаваў слабіну вакальных даных. Таму спявачка даволі паспяхова запісвала кампазіцыі на радыё. Музыку яна прыдумвала сама, а вось іграць запрашала музыкаў з рок-гуртоў і кансерваторыі. Музыкаў прыходзіла шмат, хто паіграць, хто паслухаць, а хто і папіць гарбаты. На адной з рэпетыцый адбылася сварка. Спявачка не пагадзілася з партыяй, што прапаноўвала віяланчэлістка, а тая, не каб саступіць, пачала ўпірацца і настойваць на сваім варыянце. На бок віяланчэлісткі стала яшчэ і скрыпачка. Тады спявачка папрасіла іх пайсці з кватэры. Калі віяланчэлістка са скрыпачкай сыходзілі, дык нагадалі ўсім, што ў спявачкі слабы голас. І яшчэ запэўнілі, што больш рэпеціраваць і запісвацца на радыё ў такой падвязцы яны не будуць. Спявачка таксама нагаварыла шмат рознага на музыкантак, пакуль тыя чакалі ліфта. Музычны крытык, які тым часам піў гарбату, вырашыў суцешыць пакрыўджаную. Ён дастаў з валізкі ды паставіў на стол бутэльку віна. Спявачка і крытык выпілі партвейн. Яна супакоілася, а ён узбудзіўся, бо захацеў перайсці ад тэарэтычнага суцешэння да практычнага. Крытык пагладзіў сваё зарослае рыжай шчэццю падбароддзе і сказаў: «У цябе выдатны густ». «У мяне слабы і непастаўлены голас», — сумна вымавіла спявачка. «У цябе выбітная пастава і доўгія ногі. Ты цудоўна выглядаеш на сцэне». «А ў жыцці я выглядаю блага?» — іранічна пацікавілася яна. «Калі ты побач, дык ногі мне падабаюцца ўдвая больш, чым на сцэне». «А што табе падабаецца ў маіх нагах?» Спявачка пасунула спадніцу і агаліла калені. Крытык укленчыў каля спявачынага крэсла і зашаптаў: «Мне падабаецца ўсё, што вышэй калень». «Табе падабаюцца сцёгны?» — удакладніла жанчына. «Сцёгны і...» Крытык пацалаваў спявачына сцягно каля самага краю узнятае спадніцы. «Які ты колкі! Чаму ты не пагаліўся?» Крытыкавы вушы пачырванелі, і ён пачаў апраўдвацца: «У інтэрнаце другі дзень няма гарачай вады». Раптам застракатаў дзвярны званок, спявачка абсунула спадніцу і пабегла адчыняць. Крытык падняўся з калень і сеў за стол. Ягоны няголены твар азмрочвала расчараванне. У кватэру ўляцела запыханая круглавокая жанчына, менеджер спявачкі. «Ты прагнала скрыпачку і віяланчэлістку? Яны патэлефанавалі і заявілі, што не будуць выступаць з табой. Я месяц шукала іх, а ты парэпеціравала тыдзень і прагнала. Нават са мной не параілася, дзе я новых знайду?» — прагаварыла менеджер на адным дыханні. «Яны ўпартыя, тупыя і няздатныя да імправізацыі», — упэўнена баранілася спявачка. «У цябе ўсе тупыя і няздатныя ні на што, але я табе дарую». «Што ты даруеш? Хіба я нешта кепскае зрабіла?» «Праз тыдзень запіс, дзе мы возьмем музыкаў». «Ты прынесла выпіць?» — уклініўся ў спрэчку музычны крытык. «Як ты здагадаўся?» — здзівілася менеджер. «Убачыў у тваіх круглых вачах». Крытык падышоў да менеджера, запусціў руку ў яе валізку і дастаў пляшку гарэлкі, не раўнуючы, як чараўнік дастае труса з цыліндра. Рыльца тырчала. Спявачка сапсавала фокус. Менеджер, крытык і спявачка пілі да 2 гадзін ночы. Бо як скончылася пітво, дык крытык схадзіў на таксовы прыпынак і прынёс яшчэ. Нарэшце спявачка сказала, што хоча пайсці легчы. Музычны крытык шырока пазяхнуў і таксама выказаў жаданне паспаць. Менеджер нічога не казала, адно хітнула галавою ў знак згоды. Леглі на канапе ўтраіх. Менеджер каля сцяны, крытык пасярэдзіне, а спявачка ўладкавалася з краю. «Не люблю мужчын», — гучна прашаптала менеджер. «І я не люблю», — азвалася спявачка. Музычны крытык хацеў быў сказаць, што і ён не любіць мужчын, але змаўчаў. Спявачка выцягнула з-пад коўдры руку і пачала пяшчотна лашчыць валасы менеджера. Крытык ляжаў нерухома і не ведаў, што казаць і што рабіць. Тым часам менеджер прытулілася да яго ўсім целам, але толькі дзеля таго, каб зручней было лашчыць спявачку. «Можна палашчыць твой нос?» — спыталася спявачка ў менеджера. «Вядома, табе падабаецца мой нос?» «І нос, і вочы, і спіна, і грудзі, але я не магу дацягнуцца з-за гэтага крытыкана». Музычны крытык скінуў з сябе жаночыя рукі і злез з канапы. «Вы чварэнкі, мачалкі, лесбіянкі, ідыёткі!» — мармытаў ён. «Пайшоў прэч!» На дзіва цвяроза крыкнула спявачка. Крытык запаліў святло і пачаў апранацца. Жанчыны селі на канапе. Спявачына рука ляжала паміж сцёгнаў менеджера. «Можа, і яго дарма выганяю?» — пацікавілася спявачка ў сваёй партнёркі. «Ты ўсё правільна робіш, і я цябе люблю». Музычны крытык гучна ляснуў дзвярыма. Ён крочыў па пустых вуліцах і абдумываў зласлівы артыкул пра спявачку. Крытык меў музычную адукацыю і абсалютны слых, таму ён быў перакананы, што мае права напісаць пра слабы вакал. А ў падтэксце ён вырашыў адзначыць лесбіянскія схільнасці так званай «зоркі сучаснай сцэны». Крытыку давялося доўга грукаць у замкнёныя інтэрнацкія дзверы, якія так і не адчыніліся. Тады ён намерыўся залезці ў свой пакой на 5-м паверсе па балконах. Ён лез, як лазіў шмат разоў з балкона на балкон і думаў пра артыкул. Калі б ён сарваўся і ўпаў на асфальт, дык апошнія словы былі б такія: «У спявачкі слабы голас», бо менавіта так пачынаўся ягоны зласлівы артыкул. «У спявачкі»?